Тисячі теслів майстрували труни, в крематоріях чистили попіл. Це так далеко, мов хмари дитинства, яких не зупинити ні на папері, ні в кіно, ні в вісні. Холод навколишнього пробуркував хіба що жеброту, котра настирно мурашиним царством продовжувала боротьбу за існування, вслухаючись здалеку у програвачі та приймачі. Місто, мов парша, роз'їдав страх, а вони збайдужіло тинялися маркетами, валютними магазинами, уквітчуючи свою кімнатку ліногравюрами, світлинами далеких островів, де барвисті птахи протинають непорушну кришталевість повітря. Чарівні замки, кишмаки шіли кумедними привидами, потойбічними тварюками, а сонце Африки гріло спини елефантам, що граційно погойдуючись пробивали шлях у джунглях. Вони скуповували атласи країн, карти міст далекої Мальти, Європи, Америки. Вони дізнавалися про ціну квитків. Ще так ніколи до тупости не вивчалася географія, економіка, побут. Вони навперебій, доторкуючись лагідно одне до одного, розповідали почуту, вичитану, побачену новину з котроїсь країни. Спочатку то була Італія, але фантазія займалася, як солома на пожежу, все далі, далі, далі відкидало їх від прілих закутів, просмерділих кухонь. Чарівність нового світу передавалася цьому місту, де вони жили, де рвалися їхні душі і серця. Одного дня вони полишили своє помешкання. Нітрохи не шкодуючи, пройшли вже сірим снігом на зупинку таксі, оддихуючись від важкої ноші манатків. Вона якось таємниче, як можуть тільки кохані жінки, підвела голову, тицнула пальчиком. «Бачиш ту рекламу? Там моє ім'я». Родик поцілував її, стиснув руку в червоній рукавиці. Вітер зняв сніжну пелюку, сонце різало з-за хмар. Спочатку видалося неймовірно гарним місто, що розкинулися золотоголовими куполами на жовтих пагорбах. Забивало дух, і вони дорогою жартували з водієм. «Нещасні мої закохані, ви думаєте, що сховалися в цій людській пустці, але сотні вікон, затемнених і залятих світлом, пропікають рентгеном. Чиї зведені у німому невдоволені щелепи, напнуті під парусиною штанів прутні, шпарина вуст щільнішає, туди пробирається гадюкою тупа заздрість, а руки до ранку невтомно мастурбують над вашими тонкішими від шовку, наче привиди, душами. Ось ви ховаєтесь, а над вами вже зависла злива, що віками збиралася в горлянках, носах, дітородних органах. Вас накрило і змило з цієї території, випликаної їхнім зором і куцим розумом. Ти всміхаєшся, але ти ще не зрозумів, що повинен плакати. Сміятися дозволено тільки тим, у кого на лобі тавро. Яке? А невідомо. Тривога війшла у прочинені двері нового помешкання. Вони жили за містом у тиші широкооких озер, одні проти степу, засипаного рудим снігом, у двоповерховому домі. Тільки-но її нога ступила за поріг, як очі увібрали смуток. Це стривожило Родика більше того. Жінка стала зносити до кімнат богемський кришталь, китайські вази, антикварні меблі, перські килими. Вона годинами розповідала, як їй дісталася та чи інша річ. Вона розбалакувала про речі, мов то були живі істоти. Попервах це забавляло його. Він вибухав безтурботним сміхом. Але далі його тягнуло у протилежний бік. Навіть короткі спалахи пристрасти не могли відволікати від думок, від листів до невідомої пані, котра набирала дедалі живіших обрисів. Він навіть почав розмовляти з нею в сні, так що дівчина, прокинувшись серед ночі, заламувала ревниву істерику. Але що далі, то більше нагадувала вона порцелянову ляльку, що захоплено по 10 разів на день протирає речі, забуваючи приготувати їсти чи привітатися. Родика не брала гризота доти, доки за місяць вона не придбала за божевільні гроші часопис світських зустрічей. Вона змінилася, скинувши джинси і зелену ковтину. Малинова сукня важкими тінями падала на підлогу, підкреслюючи напівтонами тонку поставу. Дивись, налетить вітер, і вона переламається в стані. Вона навіть ходила зараз по-іншому, Нахилившись, ледь похитуючись, наче від утоми, сонно затуливши віями щілини очей, піднімаючи руку до чола і враз безвільно її опускаючи.